राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 7 सितंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीना सर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अपनी जो स्वार्थ बुद्धि है ना, ये बड़ी बात है। हमारे को सुख हो, हमारे को ये अपने सुखी हो जाए, दूसरे से कैसे गए हमारे को सुख हो जाए। आप सुखी तभी होंगे कि सभी सुखी दो, सबको सभी को सुखी देखना चाहो तो आप सुखी हो जाओगे, और अपने को ही सुखी देखना चाहो तो सुखी नहीं होंगे। क्योंकि संसार एक है, एक हाथ सुखी हो तो सब सही सुख छोड़ जाएगा। तो आप तो एक अंग है, बहुत छोटा। संसार अनंत सृष्टि है, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, इतनी बड़ी सृष्टि है। उस सृष्टि के किसी अंश बहुत कम छोटा अंश अपना मानते हैं, मैं सही हूं ये। तो इसी के स्वार्थ से आप सुख कैसे हो जाओगे, और सभी सुखी हो जाओ तो आप दुखी कैसे रह जाओगे। ब्रह्मांड ही सुखी हो जाएगा तो आप दुखी कैसे रहोगे। तो जितने अपने सामने आते हैं वे सब सुखी होंगे तो आप सुखी हो जाओगे, आप सामने आते हैं सभी दुखी रहेंगे तो आप सुखी कैसे हो जाओगे। वो ही नहीं सुनते है कोई उपाय, सब दुखी है आप सुख कैसे होंगे। सब दुखी होंगे तो आप तंग करेंगे, वो सभी कुछ आपसे लाना चाहे, आप उनसे लाना चाहेंगे तो सुख कैसे होंगे। आप भी देना चाहे और वे भी देना चाहे तो सुखी हो जाएंगे। अरे मारवाड़ी कहावत है कि भूखो ने भूखा पाऊना भी मंगेर में दे नहीं, धाया धाया पावना वे देर वे ले नहीं। तब तो प्रेम होता है ना, वे देर वे ले नहीं। मानो एक एक को सुख पहुंचाने से ही तो हम सुखी होंगे, और एक एक को दुखी कर दो हम सुखी होते सुखी कैसे होंगे। तो सब हम सुखी तभी हो सकते हैं, अपना स्वार्थ त्याग करके दूसरों को सुखी सुखी करें, सुख पहुंचावें, अपनी शक्ति के अनुसार किसी को दुख न पहुंचाए। कम से कम ज्ञान शुरू हो जाएगी सेवा, किसी को दुख न पहुंचाए ज्ञान सेवा शुरू हो जाएगी। किसी को भी दुख न हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो किसी को दुख न हो यहां से सुखी होने की बात चलेगी। तो ये बात है तीन, तीन बात माने तो पहले से पहले क्या करें कि बुराई ना करें। बुराई न करने से सेवा शुरू हो जाती है, ये दिखने में तो नहीं थी, भलाई करने से सेवा शुरू होती है ऐसा दिखता है। परंतु बात ऐसी है कि तन कर वचन, तन कर मन कर वचन कर दे तन काहू दुख, तुलसी पातक झड़ते है देख उसके मुख। तो बुराई न करने वाली बड़ी भारी महिमा है। तो बड़ी बुराई कैसे न करें, तो तीन बात खास है, पांच बातें हैं पर तीन बात तो खास है। सबसे पहली ये बात है, किसी को बुरा न समझे, ये बात है पहले। किसी को भी बुरा न समझे, और दूसरी बात है किसी का बुरा न चाहे, और तीसरी बात है किसी का बुरा न करें। ये इतनी ऊंची बात है, बड़ी बात है, संसार मात्र की सेवा हो जाएगी। किसी को भी बुरा नहीं समझोगे तो शरीर से मन मन से किसी का बुरा न समझेगा, किसी का बुरा न चाहेंगे, तो किसी का बुरा चाहेंगे ही नहीं, किसी का बुरा बुरा मानेंगे ही नहीं और बुरा करेंगे भी नहीं। फिर बुरा क्यों करेंगे? तो बुराई रहित हो जाएंगे खुद आप। बुराई रहित होने से संसार की बड़ी भारी सेवा है। देखो पातंजलि योग दर्शन में आता है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर्य त्याग। अहिंसा प्रतिष्ठा हो जाएगी तो उसके पास में वैरी नहीं, वैर नहीं रहेगा। जैसे वाल्मीकि जी आश्रम में गए तो वो विगत वैर बह रही एक संगा मृग है सिंह है सात सात साल खोलते विगत वैर बह रही एक संगा बिना भैर के साथ सब खेलते हैं। चंतुहार बिल्ली भी साथ है, कुत्तार बिल्ली भी साथ है, सिंह और मृग भी साथ है, हाथी और सिंह भी साथ है, भेड़ और भेड़िया वृक्ष भेड़िया ये भी साथ है, विगत भैर। तो क्या इसका प्रभाव है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम, अपने किसी का भी बुरा नहीं चाहता, किसी का किसी को बुरा नहीं समझता, किसी को बुरा नहीं चाहता, किसी की बुराई नहीं करता, तो अहिंसा हो गई ना। अहिंसा तो बहुत ही है, 81 तरह की अहिंसा होती है, 81 भेद है इसके। नहीं बुराई करे, न किसी की हिंसा करे, न करवावे, न माने, वो लमसर हो जाए। खास बात इतनी है इसे किसी को बुरा न समझे, किसी को बुरा न चाहे, किसी को बुरा न करे। साधारण स्थिति जीते हर में हमारी बात होती है, हम किसी को बुरा करते ही नहीं, हम किसी को बुरा चाहते ही नहीं, किसी को बुरा मानते ही नहीं, ऐसा दिखता है। परंतु व्यवहार में बुरा दिखता है आपको। पूछो अब ये मार रहा है, बिल्कुल किसी को मार रहा है तो बुरा कैसे नहीं है, यह प्रश्न आएगा। तो बुरा वास्तव में बुरा नहीं है कोई। बुरा जो देखने में चला है बुरा मीना कोई, सीख देख सू मोर सब में सब मोरस, मेरे जैसा बुरा कोई है ही नहीं। जो दिल खोजे अपना मोर से बुरा बोले, तो इस वास्ते वास्तव में बुरा है नहीं। जब सिद्धांत है कि वासुदेव सर्वम, तो बुरा कैसे होगा आप बताओ? सर्वम कर ले देंगे ब्रह्मा, ये जब सिद्धांत होगा तो बुरा कैसे होगा? अरे बुरा मांगो तो सर्वम कर ले देंगे ब्रह्म, ये कैसे अनुभव होगा? सब जगह ईश्वर रूप है, ये पर कैसे अनुभव होगा? किसी को बुरा समझोगे, किसी का बुरा चाहोगे, किसी का बुरा करोगे, तो सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है, कैसे माना जाएगा? तो उसको मानने के लिए सबसे पहले ये बात माननी पड़ेगी। स्वभाव तो बुरा है ही महाराज जी, स्वभाव बुरा है। खूब गहरी रीति से सोचो, खूब गहरा विचार करो कि बुरा स्वभाव आगंतुक है कि वास्तविक है। वास्तविक परमात्मा का साक्षात अंश है, तो वास्तविक बुरा कैसे है? तो वास्तविक दृष्टि देखनी है कि नकली दृष्टि देखनी है? नहीं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम में तो वो स्वभाव भी आ गया, स्वभाव भी आ गया, स्वभाव आ गया, स्वभाव। और तो स्वभाव को हम बुरा समझते हैं, वो बुरा समझते, स्वभाव भी तो बुरा नहीं है, वो थोड़ी गहरी बात है। पर पहले यही बात है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म है, तो उसमें क्या होगा कि सब कुछ ब्रह्म परमात्मा है, तो हमारा भाव कैसा होना चाहिए? हमारा भाव कैसा होना चाहिए? उमा संत की यह बधाई, मंद कर जो करे भलाई होगा कि नहीं है? तो भलाई हम सब करेंगे तो किसी को बुरा समझे भलाई कैसे करेंगे? कोई बुरा है तो भलाई कैसे करेंगे? बुरा चाहेंगे नहीं तो भलाई कैसे करेंगे? बुरा ही करेंगे तो भलाई कैसे करेंगे? बुरा चाहेंगे भी नहीं, बुरा करेंगे भी नहीं, लेकिन उसका जो स्वभाव में जो बुराई पड़ी है उस बुराई को देखेंगे नहीं, वो दिखती तो है। देखो ये बात एक बताऊंगा, वो चित्रकूट में सत्संग हुआ था, कई वर्षों पहले की बात है, शीतकाल में वहां सत्संग हुआ था। तो एक दिन सेठ जी ने विवेचन किया कभी कोई बुरा नहीं है, किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, कोई आदमी किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए और किसी की बुराई देखनी नहीं चाहिए। तो मैंने प्रश्न किया कि ये बात तो बहुत ठीक है, परंतु जो व्याख्यान देता है वो कुछ सुनाता है तो बुराई देखे बिना क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, आपने क्या व्याख्यान देगा? आप कोई बुराई देखोगे ही नहीं तो आप व्याख्यान क्या दोगे बताओ? तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा, जैसे अभी है जो बुरा भी नहीं है, परंतु ये जो बात है मतभेद की, हम मतभेद में अगर हम अद्वैतवादी हैं तो द्वैतवादी हमारे को उतना प्यारा लगता है क्या? तो कहेंगे ठीक नहीं है। अब ऋषिकेश का सब बात है, एक साधु आए थे अच्छे पढ़े लिखे, वो कहते हैं वैष्णव बड़े भ्रम है, जैसे बड़े भ्रम में अद्वैतवादी और तो भेदवादी मातभक्त जे है, मातवादी जे है, ये क्या चीज है? भेदवादी मातवादी जे है ये क्या है? बुरे है कि नहीं? तो ये नहीं दिख रहे तो उपदेश क्या करेगा? ये भेदवादी ठीक नहीं है तो बुराई देख ली ना, तो उपदेश बुराई देखेगी नहीं। अब विख्यात रह गए तो उसे कैसा कहा? तो मैं तो बहुत भी काटती बात, अरे ये बात नहीं कह सकते आप कि भेदवादी सब खराब होते हैं, मतवादी ये है, ये बहुत खराब चीज है। ये जब भावना रहे अद्वैत सिद्धि आपकी हो सकते ही नहीं, किसी तरह से असंभव है। जब भेदवाद वादधार की जय है कहा है तो वो अद्वैत सिद्धांत कैसे टिकेगा? बड़ी भारी बाधा है, मामूली बाधा नहीं है, अपने सिद्धांत के खत्म करने की बात है, अपना सिद्धांत नष्ट हो जाता है। अच्छा अब वो छोड़ देता हूँ, तो बुराई वो करता है तो चित्रकूट की बात कह रहा था, तो महाराज बिना देखे बुराई के कैसे कहेगा? तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया शिव जी ने, सुंदर उत्तर दिया कि जो व्याख्यान देते हुए किसी को बुरा समझता है वो क्या है बुराई, वो बुराई मिटाकर भलाई चाहता है कि ये भले बन जाए, तो वो दोष दृष्टि नहीं है, वो निर्दोष निरीक्षा है, मन निर्दोष देखना चाहता है, तो निर्दोष देखना चाहता है तो बुरा कहां से आता है? वो बुरा कहां करता है? बुराई देखनी है तो वो बुराई से रहित तो देखना चाहता है, जैसे अपना लड़का है और उसमें गलती है तो उसी गलती को दूर करता है, तो वो गलती जैसे लड़के की गलती है उससे ज्यादा हमारे को ज्यादा चुभती है, वो किसी के बुराई न रहे, तो ये दोष दृष्टि नहीं है, ये निर्दोष देखने की इच्छा है कि वो दोष रहित हो जाए, ये अपनी भावना है, तो ये बुरा नहीं है। तो इसकी बुराई मिट जाए किसी तरह से, विभीषण के विषय में आता है उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, उसमें कहा कि तुम पिता साहब भलाई वही मारा, आप पिता के समान हो, वे लात मारी जो आप पिता ने भलाई मारा, पर राम बजे हित हो तुम्हारा, इच्छा था नहीं जी। तो बुराई रहित चाहता है नहीं, वो तो बुराई रहित चाहना है, ये सेवा है, बुराई देखने पर उसे रहित देखना चाहता है तो सेवा हुई, ये बुराई का बुरी कहां देखी, ये बुराई नहीं, ये दोष दृष्टि नहीं है। दोष दृष्टि तो बीच में कि ये खराब है, ऐसा अगर हम घृणा करते हैं, उपेक्षा करते हैं, उदासीन रहते हैं, अलग रहते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं, ये दोष दृष्टि है। ये तो निर्दोष देखना चाहते हैं, तो निर्दोष चाहते ही तो सेवा है, शंका ये तो सेवा है। क्योंकि दूसरे को सुख पहुंचाना, सुखरे का दूसरे का भला चाहना, सुख की उन्नति करना, सबका कल्याण करना, ये तो सेवा है। ये तो दोष दृष्टि नहीं करना, कैसे करें महाराज, तो व्याख्यान देता है। अब हमारे तो काम पड़ता है ना, तो भैया कैसे आपके तो दोष देखना ही नहीं किसी का, तो दोष देखे बिना क्या कहेगा, तुम ऐसा मत करो, ऐसा करो। ये विधि और निषेध तो आएगा, दोष देखोगे तभी तो, नहीं तो विधि निषेध होगा ही नहीं। अरे विधि निषेध नहीं करेगा तो फिर व्याख्यान क्या जाएगा। हमारे तो अड़चन आई जब मैंने पूछा, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो कि ये दोष दृष्टि नहीं है, दोष दृष्टि तो दूसरे लोग देखेंगे, अपने में खुशी आती है, अपने में अच्छापन दिखता है, दूसरे में बुरापन दिखता है, वो दोष दृष्टि है। अपने में दिखता अच्छापन, दूसरे दृष्टि बुरापन, सब दोष दृष्टि है। तो किसी को बुरा मानेंगे तो अपने में अच्छाई का अभिमान आवेगा ही, तो अभिमान है जो संस्कृति मूल शूल प्रधाना सकल शोकदायक अभिमान, सकल शोक है, मामूली शोक नहीं है। तो इस वास्ते दूसरे किसी को बुरा समझोगे, बुरा समझते ही द्वेष वृत्ति होती है सूक्ष्म, पता नहीं चलता उसे बुरा समझते, बुरा चाहने पर दोष प्रकट होता है, बुरा करने पर ज्यादा प्रकट होता है, तो शुरू होती है बुरा बुरा देखना, बुरा समझना मूल होता है। बुरा समझते हैं तो बुरा चाहते हैं, फिर बुरा करते हैं, तो सबके मूल तो दूसरे को बुरा समझना हुआ, उसमें बुराई है। तो द्वेष वृत्ति होगी, फिर उसमें प्रेम कैसे होगा, भगवत बुद्धि कैसे होगी, श्राद कैसे होगा। इस वास्ते किसी को भी बुरा समझना है, दूसरे में बुराई ना कर बुराई की तरह ही समझना भी गलती है। हमारे में तो ऐसी बात बहुत बीतती है महाराज, मेरे समझ में आते हैं कि ये ऐसा करते हैं, ऐसा करे तो बड़ा ठीक है, अब उसमें ऐसा करते हैं, ऐसा करे तो ठीक है, तो जो करते हैं वो भी ठीक है। ये दोष दृष्टि हुई ना, नहीं हुई क्या? तो हमारा आफत तो मैंने प्रश्न किया कि हमारी आफत आ जाएगी। तो किसी की दोष दृष्टि नहीं करना, किसी पर दोष दृष्टि नहीं करना। अब दोष दृष्टि नहीं करना व्याख्यान क्या देगा, क्या शिक्षा देगा, क्या कहेगा वो? अद्वैत सिद्धांत ठीक है, द्वेष अद्वैत सिद्धांत ठीक नहीं है, मानेगा तो भी तो कहेगा। किसी मत का भी खंडन करेगा तो दोष दृष्टि हो गई कि नहीं, उसको खराब समझ देगा तो भी हो। तो किसी को खराब समझा वो परमात्मा प्राप्त कैसे हो जाएगा, तत्व कैसे अनुभूत कैसे हो जाएगा। सब जगह ईश्वर रूप है, तो दोष ईश्वर में ही देखा। वो जो कोई बुरा है वो ईश्वर ही बुरा हुआ, और कौन हुआ, और बुरा कौन हुआ? तो कोई भी बुरा है तो ईश्वर ही बुरा हुआ, और कोई बताओ, और कहां से लाओगे आप? तो बड़ी भारी हानि हो गई ना, जिसकी उपासना करते हैं उसको भी बुरा समझते हैं, तो उपासना कैसे होगी? हमारे सिद्धांत तो है सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, भलाई बुरी तो आगे तो भला बुरा है नहीं, कोई ईश्वर है साक्षात। अब बुरा देखे तो ईश्वर बुद्धि कैसे हो गई, हो ही नहीं सकती, तो फिर हमारी सिद्धि कैसे हो गई? जैसी जिसकी भावना तैसे, तो भावना से बोला तो भावना बुरी करेंगे तो सिद्धि कैसे होगी हमारी? हमारे साधन करने वालों में हमें दिखता है ऐसा कि ये साधन करें इसके पीछे पड़े कितना दिन लगेगा, कितना पर समय लगेगा, इसको हमें दिखता है ऐसा। और इस तरह से गलत बहुत जल्दी सिद्धि हो जाए, इस तरीके ये तरीका बहुत बढ़िया है। तो तरीका बढ़िया है, वो घटिया है, तो दोष दृष्टि हुई। पर दोष दृष्टि है बड़ा खराब है, बड़ी खराब है, तब दोष दृष्टि होती है। ये प्रार्थना ये ऐसा ना करें अन्नदाता, ऐसा करो तो बोले ठीक है। हम कहते हैं अन्नदाता कृपा करो, ये गर्भपात मत करो, ये दोष दृष्टि थोड़ी हुई, ये निर्दोष देखना चाहते हैं हम। हमारी नियत दोष दृष्टि की नहीं है, दोष इनका मिट जाए, महान पाप है, बड़ा भारी हत्या है, उसमें आप जा रहे हो, कर क्या रहे हो आप? जिसके कुछ भी हृदय में दया होगी तो दया आवेगी कि नहीं कि ये पापी न बने, ये दोषी न बने। महाराज जी कई बातें ऐसी घूम फिर करके अपने पास आती हैं, आपके पास तो थोड़ी डर के कारण से नहीं आती हैं कि महाराज जी एक ही बात को बार बार क्यों कहते हैं? अब क्यों बात है परिवार नियोजन केवल इसी के पीछे बार बार महाराज जी क्यों पड़े? केवल इसी पीछे नहीं पढ़ाऊंगा तो बोलो केवल इसी पीछे पढ़ाऊंगा। अब केवल आपको देखती है, जिस होकर देखती है, केवल तो नहीं हूँ, कभी से कभी कहता हूँ। पहले कुछ ज्यादा कहता था, आजकल कम कहता हूँ, और भी कम करने की चेष्टा है, और भी कम करने की चेष्टा है। पर तो ज्यादा समुदाय देखा हूँ तो कम से कम इनको कानों तो पड़ जाए, कितने हत्या में जा रहे हैं, कितने अनर्थ में जा रहे हैं, कितने नरकों में जा रहे हैं, क्या दया नहीं आनी चाहिए आदमी को? अब वे कहते क्यों कह रहे हैं? अब आप समझो कि कोई खड़े में पड़ने वाला हो तो अब आके मेरी जहाँ पड़न दो, तो इसके पीछे क्या दोष दृष्टि है? अब उनको दोष दृष्टि दी गए, कह दोष ही दोष कहते हैं जी, सब शिव यही कहते हैं। थोड़ा सा विचार करो तो ज्यादा लोगों ने सुनने वाले नहीं मिलती गांव वालों को, तो ज्यादा समुदाय देता हूँ, थोड़ी बात कह देता हूँ। मैं थोड़ा ही कहा, थोड़ा इस बात कहा कि बहुत लोग आए हुए हैं बाहर के, उनको पता ही नहीं बातों का, इस बात से जानकर कहता हूँ, बेहोश नहीं कहता हूँ, आदित्य के बस नहीं कहता हूँ। कितना बड़ा भयंकर पाप करते हैं, भयंकर भयंकर पाप, इतना कोई पाप दूसरा है ही नहीं दुनिया में, कई शास्त्र में इससे समान भयंकर पाप मैंने कोई देखा ही नहीं, पुस्तकों में पढ़ा ही नहीं, इतना भयंकर पाप है। और कई महाराज सुधरते, कई माई या कई भाई हम नहीं करेंगे, बहुत सुधर होता है तो वो पाप से बचते हैं कि नहीं, तो हमारे कहा निरर्थ होता है क्या? अब वो कहते हैं योजना, ये योजना कहा कहता हूँ, उसको ये लगती है वो पाप करते हैं और खटके भाई उसे खटकता है। वो आती ने चोर की दाढ़ी में तनखा, तो सब दाढ़ी वो लगा नहीं अपना, उसने वही घटकता है जो पाप करते हैं, रुचि है उसका प्रचार चाहते हैं, उसके विरुद्ध पड़ता है, रोज नहीं यही कहते हैं, यही कहते हैं, उसको घटकता है तो बार बार यही कहेंगे, दूसरी बात का जब तो ख्याल नहीं आता, अपने विरुद्ध बात में जो खटके वो रोज नहीं यही कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि वो खटकता है उसको पूरा। ऐसे एक बार वो कुछ वर्ष हो गए, उस वर्ष में क्या भाई ये कर्ण रहित कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष साधन है, तो राम कुमार जी ने कहा आज तो समय सब कर्ण इसी से गए आ गए। अब बताओ कितनी ऊंची बात है जिसका कितना निराकरण किया है। अब समझदार सत्संगी वे बात ये कर, मेरे को बड़ा विचार आता है कि ये क्या बात है, आश्चर्य आता। एक मैंने कही बात भाई देखो, एक बात बताऊंगा अभी उदाहरण से, कि रुपया चीज है ना, रुपये से वस्तु बढ़िया है, रुपये से वस्तु बढ़िया है, अन्न है, जल है, वस्त्र है, ये जो औषध है, ये वस्तु रुपये से बढ़िया है, और वस्तु से बढ़िया व्यक्ति बढ़िया है, और व्यक्ति से गाय है, व्यक्तियों में गाय बढ़िया है, और उससे ही मनुष्य बढ़िया है, और मनुष्य में भी विवेक बढ़िया है, विवेक में भी सत्य बढ़िया है, ये क्रम है। ये क्रम का विचन किया जिसमें कहा कि रुपये से वस्तु बढ़ती है, मेरे को आश्चर्य जैसी बात कही कि अभी लोहे का टुकड़ा ले जाओ किसी पंडाल बढ़ा दो बड़ा बन जाएगा, वस्तु बढ़िया है तो रुपये से लोहा बढ़िया हुआ, लोहे का टुकड़ा कहेंगे जिस पंडाल बना दो बन जाएगा। अब देखो तो वस्तु बढ़िया क्या हुई, रुपया बढ़िया हुआ, रुपये से पंडाल बन जाता है, आप उत्तर दो इसका, रुपये से रुपए से थोड़ी बनाया वो तो बल्ली से टैंड से इनसे बनाया, तो रुपये बनकर लगा टैंड वस्तु से ही तो बनाया, रुपया तो एक भी रुपया नहीं लगा है। अब आप उदृत बहुत है, वो दृष्टि ये है कि रुपये उसमें वस्तु बढ़िया कैसे हुई, लोहे का टुकड़ा दे दो कि पंडाल बना दो बन जाएगा, तो बस तो बढ़िया गई, क्या बढ़िया हुआ? तो लोहे की टैन आ गई तो बन गया, बल्ली आ गई तो बन गया, तो बल्ली ने लोहे का टुकड़ा उसे बना लिया। तो ये बात समझ में नहीं आती। सत्संग करने वाले ने कहा मेरे को कभी बदमाश तो बढ़िया, बस तो कैसे बढ़िया, बढ़िया तरफ यही है, ऐसी बैठी है पीतरे में कण कण में। अब इस बात को ठीक जानना चाहिए कि रुपया बढ़िया नहीं, वस्तु बढ़िया है, वस्तु से व्यक्ति बढ़िया है, और व्यक्ति से विवेक, व्यक्ति से मनुष्य बढ़िया है, और मनुष्य में विवेक बढ़िया है, विवेक में सत्य बढ़िया है। तो सत्य को प्राप्त करना चाहिए, रुपया प्राप्त करना चाहिए, क्या बताओ? सत्य तत्व बढ़िया है, विवेक से बढ़िया है, कि विवेक का फल तो सत्य की प्राप्ति होगा, तो सबसे बढ़िया सत्य हुआ। या सत्य बढ़िया है तो असत्य निकम्मा हुआ। वो असत्य भी रात दिन लगे हुए हैं, उस असत्य की निंदा तो कैसे करें? ये बात इस वक्त उनको बड़ा बुरा लगता है, ये बुरा बुरा लगता है। तो कुछ भी बुरा लगे, मैं चाहता हूँ बुरा लगे भला लगे, किसी तरह से पाप से छूट जाए। एक दो चार व्यक्ति भी पाप से छूटे तो भला है कि नहीं? हमने व्याख्यान दिया, एक व्यक्ति भी पाप से छूट जाए तो हमारे देखा सफल हो गया। यार आपने कहा था कि औषध की दृष्टि से बीकानेर में कम हुआ है। अच्छा, ये अखबार मेरे पास पड़े हुए है, मेरे पास अखबार का वो अंश पड़ा है। अच्छा, राजेंद्र जी नहीं थे इसलिए मैंने लाके नहीं दिया, वो इधर उधर हो जाएगा, वो सुरक्षित रखते हैं। अच्छा, तो इधर कुछ असर होता है कि नहीं? सारे भारतवर्ष की बात दी उसमें। अच्छा, सारे भारतवर्ष की अपेक्षा बीकानेर का औसतन परिवार नियोजन के अंदर आगे रहा है, मतलब परिवार नियोजन के कार्यक्रम को निष्फल में आगे रहा है। नहीं, राजस्थान आगे हुआ है। नहीं, सारे देश में बताइए बात, वो पढ़ा है मैंने कई बार पढ़ा है उसको। नहीं, इसमें नियोजन यहाँ सफल नहीं हुआ, राजस्थान अगाड़ी है बात सही है। राजस्थान अगाड़ी हो सकता है, लेकिन जिस अनुपात से देश की संख्या बढ़ रही है उसमें सबसे ज्यादा बीकानेर है। तो इससे सिद्ध होता है कि कहने का असर होता है। तो कितने पाप से बचे हैं? दो अंश रखे थे, एक तो ये था, एक गायों की जो सुई लगाते हैं उसका कितना दोष है, उसमें बड़े वैज्ञानिकों का भी मत था। ये दो अखबार के मेरे पास अंश थे, राजेंद्र जी यहाँ नहीं थे इसलिए मैं लाया नहीं, तो सुरक्षित नहीं रहेंगे तुम। तो उसमें क्या आया? हाँ जी, दो आए, एक तो ये परिवार नियोजन वाला आया, एक अखबार के अंश में आया कि सुई लगा करके जो दूध दूहते हैं ना उनसे कितना कितना नुकसान होता है, पीने वाले को नुकसान होता है, गाय को नुकसान होता है, वो सब दिया उसने, वो भी अखबार की कटिंग पड़ी। तो सुई देना बड़ा भारी पाप है, बड़ी भारी हत्या है, सुई दे करके गाय को भूना, गाय के नुकसान, दूध में नुकसान, पीने वाला नुकसान, रोगी पापी सब बनेंगे, पापी भी बनेंगे, रोगी भी बनेंगे। अगर वर्तमान में थोड़े रोगी, अरे पाप का फल पाएंगे, आगे बनेंगे पाप के भोगी, अभी बनेंगे रोगी, नुकसान नुकसान है सब तरह से, कोई फायदा नहीं, किसी की फायदा नहीं, न बछड़े के फायदा, न गाय के फायदा, न मनुष्य के फायदा, न लोक में फायदा, न परलोक में फायदा, नुकसान सब तरह का। ये वैज्ञानिक भी कहते हैं, ये भी सब कहते हैं, ऐसे ऐसे पाप करे, वो पाप की बात न कहें तो दोष दृष्टि हो जाए, बिना कैसे बोलने बताओ, हमारे आफत आ गई दोष। तो हम परिवार नियोजन की बात कहते हैं तो निषेध में कहते हैं, तो निर्दोष देखना चाहते हैं तो हमारा दोष दृष्टि कैसे हुई? नारायण नारायण नारायण।